Сінхра, непрытомна душыўся ён, замкнулі, беглі безгаловыя і зюбры. Што ты, ціха, ну, ціха, шаптала яна, я ведаю. Тонкія далоні слізганулі пад ягоныя плечы, пачалі пагойдваць. Табе было страшэнна цяжка. Ну, кінь, кінь, не звяртай увагі, я памылілася, я дурніца. Усё зусім, зусім не так. Кашмар урэшце пачаў адыходзіць. Знікалі апошнія яго цені. І тады мужчына зразумеў, дзе ён і што з ім. Працягнуў цямру рукі, абхапіў далонямі яе плечы, мякка прыцягнуў да сябе. Дрыжыкі прабеглі па яго целе. Хлопчык мой, бедны мой уладар. Прыціснуўшы галаву жанчыны да сваіх грудзей, ён гладзіў яе цёплыя валасы і плечы. Як ты магла? Я ўжо не бачыла. Усё гэта было зусім іначай. Зусім іначай. Я кахаю цябе. Я ведаю. Ведаю, ты даруй. Як у цябе сэрца стукае. Хлопчык мой. Любы мой. Цалавала яго. І ён таксама амаль у непрытомнасці лавіў вуснамі яе вусны, вочы, бровы. Ніколі ў жыцці не было пачуцця такой еднасці, такой блізкасці і такога шчасця. І ён ведаў, ніколі не будзе. Цвёрдасць грудзей, пяшчотнасць цела, гарачыня вуснаў змроку. Сэрца адрывалася і падала, падала некады ў захапленні, ў лікуючай радасці чакання. Вся тут побач і да веку. Яна была як тое, чаго ніколі не чакаў на зямлі і што спраўдзілася на ёй. Вакол была ноч, але тут была яна. Злачынствам было хоць калі-небудзь выпусціць яе са злітых абдымкаў. Менавіта таму, што вакол была ноч. Моцныя плечы, дасканалыя кветкі, сцябліны рук, усё поўніла яго адчуваннем нязнанага шчасця, яе імкненне быць бліжэй да яго, пакора вуснаў, адданасць абдоймаў, мяккая пяшчота і сіла. «Са мной», – сказаў ён, – «вось так, назаўсёды, так». Я не хачу мучыць цябе. Ноч няспешна кацілася над акіянам вады, над астравамі, над сейнерам у моры, над скаламі, над паддзю заціснутай між гор, над бяссоннай рэчкай, над хаткай, што прыціснулася да берага, над двума, што бессонна ляжалі ў ёй і не хацелі зары. Дурная дзяўчынка, зрываўся ад пяшчоты ўдзячнасці шэпт. Дурная, да веку мая цяпер, мілая, які доўгі быў шлях. Як я цяпер удзячны лёсу, што доўгі, што скончыўся. Якое шчасце, што ніколі не скончыцца. Ціха. Мне так добра з табою. Мне аж страшна. Маўчы. Яны ляжалі, шчыльна прыціснуўшыся адно да аднаго, і слухалі тайгу. Хрыпла крычалі недзе ў гарах касулі. Укрытае попелам згасання, цьмяна памірала вогнішча. Недзе вакол хаты, часам глука рыкаючы, хадзіў леапард. Звыклы да лёгкіх перамог у тых мясцінах, адкуль прыйшоў, ашалелы вар'ят, які і тут не бачыў адпору. Ён хадзіў і рабіўся ўсё больш нахабным, бо не мог зразумець святасці гэтага месца. Тут не стралялі. Тут не было кары. І таму ён, відаць, лічыў дабрыню і высакароднасць чалавечую за слабасць і ўніклівасць. І таму хадзіў часам, зрываючы, разрываючы рыкам ноч. Дрыжаць ля вогнішча, дрыжаць у хатах. Ох, безвалосыя, пяшчотныя, слабыя. Выходзьце, смачныя. Які гэта жах быць як ён, сказала яна. І мужчына, невыносна моцна абняўшы яе, прыпаў вуснамі да яе вуснаў. Недзе вакол хаты гойсаў леапард.